Ujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 28. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Shizuoka e yokoso. Yani karibu Shizuoka. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo amefika mji wa Shizuoka na rafiki yake Sakura. Kenta, ambaye ni binamu wa Sakura, yuko katika kituo cha treni ili akutane nao. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 28. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yokoso. 彼 はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya somo la leo. Sakura alimtambulisha Kenta kwa Anna. こちらはいとこのケンタ君。 Yani huyo ni binamu yangu Kenta. こちら。 ni kionyeshi kinachomaanisha huyu. wa. inaonyesha mada. itoko. ni binamu. no. inaunganisha nomino. kenta. ni kenta, jina la binamu yake Sakura. kun. hutumika baada ya majina ya vijana wanaume wenye umri mdogo, lakini pia unaweza kulitumia kwa wanaume wazima, ikiwa ni rafiki zako wa karibu au wadogo zako. Awali tumejifunza ya kwamba kochira ina maana ya upande huu, likiashiria mwelekeo wa mzungumzaji. Pia inaashiria mtu aliye karibu na mzungumzaji, au sio? Hiyo ni kweli. Kenta anamwambia Anna. Shizuoka e yokoso. Yani karibu Shizuoka. Huo ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Shizuoka. Ni Shizuoka. Jina la mahali. E. Inaashiria mwisho wa mwelekeo au eneo la mwisho unakoelekea. Yokoso. Ni karibu. Shizuoka e yokoso. Karibu Shizuoka ni usemi unaotumika. Unaweza kulitumia kutaja sehemu zingine, kukaribisha watalii au watu wengine katika eneo hilo. Kama ni hivyo Paul, ukitaka kusema karibu Japani, unasemaje? Kumbuka kuwa Japan ni Nihon. Bila shaka itakuwa Nihon e yokoso. Uko sahihi kabisa. Kenta ni mwanachama wa klabu ya wapiga picha wa chuo kikuu. Ana amenunua kamera hivi karibuni. Anatarajia kupiga picha za mlima Fuji. Kwa hiyo Sakura anamwambia Ana. Kare wa kamera ni kuwashii kara iroiro kiite ne. Yani anafahamu mengi kuhusu kamera, kwa hiyo muulize lolote kuhusu kamera. Kare. Ni yeye, lakini inaashiria mwanamume. Yeye kwa mwanamke ni kanojo. Wa. Inaonyesha mada. Kamera. Ni kamera. Ni. Inaonyesha mtendwa. Kuwashi. Ni kivumishi kinachomaanisha kufahamu mengi kuhusiana na jambo fulani. Kwa hiyo, hiyo ni inaonyesha kile ambacho anafahamu. Ndiyo. Sasa tuendelee na somo la leo. Kara. Inaonyesha sababu. Katika somo la 9 ulijifunza ya kwamba kara inaonyesha mwanzo wa muda au sehemu. Kwa mfano, kujikara inamaanisha kuanzia saa 3. Pia unasema kara unapoelezea sababu. Ama sivyo? Ndiyo. Kare wa kamera ni kuwashii kara. Kwa sababu anafahamu mengi kuhusu kamera. Iro iro. Ni mambo mbalimbali. Kite. Ni muulize. Umbo la te la kitenzi. Kikimasu. Yani kuuliza. Ikiwa utasema hivi kwa namna ya kiungwana, unasema kiite kudasai. Ukiongeza kudasai, yani tafadhali, baada ya kiite. Ukiweka ne mwisho wa sentensi, inasikika kirafiki zaidi. Ana anamwambia Kenta. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yani nitashukuru kwa msaada wako. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ni namna ya kiungwana ya kusema yoroshiku onegai shimasu. Unasema unapojitambulisha kwa wengine. Pia unaweza kusema baada ya kumuomba mtu wa kufanyie kitu. Dozo ni namna ya kiungwana ya kuomba kufanyiwa kitu. Kenta ana raha kwa sababu Anna anamuomba amfanyie kitu. Kenta anajiambia moyoni, Anna-chan, kawaii na. Yani, Anna, anapendeza. Anna. Ni Anna. Chan. Utamkwa pamoja na majina ya watoto walio na umri mdogo. Pia unaweza kuitumia pamoja na majina ya vijana wanawake ambao ni rafiki zako wa karibu kwa kuonyesha urafiki. Kawaii. Ni kivumishi kinachomaanisha kupendeza. Na. Unaiongeza mwisho wa sentensi ikiwa unanungunika au kujizungumzia mwenyewe. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 28. Usemi wa msingi hii leo ni Shizuoka e yokoso. Yani, karibu Shizuoka. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yokoso. Kare wa kamera ni kuwashii kara iroiro kiite ne. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Anna-chan, kawaii na. Na sasa ni ikona ya mwalimu tufundishe. Profesa Akane Tokunaga atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza kuhusu kara inayoashiria sababu. Katika somo la 19 ulijifunza kuhusu node ambayo pia inaashiria sababu. Tafadhali tufundishe tofauti iliyopo kati ya kara na node. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushiemasho. Anasema kara na node uelezea sababu. Kwa mfano, ikiwa kivumishi kawaii, yani kupendeza, ndio sababu, unaweza kusema ama kawaii kara au kawaii node, kwa sababu anapendeza. Lakini unapoyatumia na kivumishi cha na au nomino, kara wa dakara na node inabadilika na kuwa nanode. Kwa mfano, yakusoku inayomaanisha ahadi ndio sababu. Yakusoku ni nomino. Kwa hiyo ikiwa unatumia kara, unasema yakusoku dakara. Ikiwa unatumia node, unasema yakusoku nanode. Zote zikimaanisha kwa sababu ni ahadi. Kara na node kwa karibu zinamaanisha kitu kimoja, lakini ukitumia node maelezo yako yatasikika kwa upole. Kwa sababu N inayotokana na node inasikika kwa upole zaidi kuliko K inayotokana na kara. Kwa hiyo node mara nyingi hutumika kwenye biashara na katika matukio rasmi kuliko kara. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paul, unafikiria hii ni sauti gani? Bila shaka huo ni mlio wa gari la kubebea wagonjwa. Kwa Kijapani inaelezeka hivi. Pipo, pipo. Kisha neno la mlio wa gari la polisi ni Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza pipo, pipo na Yani king'ora cha gari la kubebea wagonjwa na magari ya polisi. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Anna. Yuwa. Unapozungumzia kuhusu Shizuoka, kitu cha kwanza kinachonijia akilini mwangu ni mlima Fuji. Ulisajiliwa kama urithi wa dunia mwaka 2013. Nitamuomba Kenta anieleze sehemu nzuri ya kutazama mlima Fuji. Bila shaka umefurahia somo la 28. Katika kipindi kijacho, Anna na rafiki zake watatembelea sehemu nzuri ya kutazama mlima Fuji. Hadi wakati mwingine.